Але прыйшлі тэўтоны, захапілі вусце дзвіны, і цяжка, а потым і зусім немагчыма стала ягоным карабельчыкам прасочвацца, прарывацца ў варажскае мора. Вось чаму навечы баярын Іван падтрымаў князя Вячку і нават падахвоціўся са сваю руды і сваімі, гэта значыць сваіх чалядзінаў, рукамі выкваць князю уся слава ў меч. «Бяда нас прымусіла перасесці з чоўна на баявога каня», – сказаў ён радавітым баярам, якія далёка не ўсе хацелі ісці вайной на тэўтонаў. Баярын сам сустрэў сваіх новых чалядзінаў, сам закацеў глянуць на кожнага з іх. Ён ведаў усіх кароў у сваім вялікім статку, тым болей хацеў ведаць чалядзінаў. Чалядзіны стаялі, збіўшыся ў купку пасярод шырокага двара. Яны былі схуднелыя, змардаваныя, і гэта адразу заўважыў сваім гаспадарчым пільным вокам баярын Іван. «Нялёгка мне будзе іх адкарміць», – падумаў баярын. «Скура і косці, але з Божай помачу за сядніцу паставлю чалядзінаў на ногі, дам хлеба і рэпы, а тым, хто ў асабліва цяжкую работу пойдзе, той мяса». З гэтай хвіліны баярын стаў для чалядзінцаў бацькам, карміў і паіў іх, апранаў, прытулак даваў, на працу руплівую і дбайную настаўляў, за гультайства караў. Як за сцяной былі чалядзіны за сваім баярынам. Чалядзін мог ударыць вольнага чалавека і схавацца ў харомах баярскіх. Баярын, калі хацеў, мог не выдаваць свайго чалядзіна, а заплаціць таму, каго ударылі, за крыўду, за сорам. Баярын быў пчалінай маткаю, а чалядзін – маленькай пчалою. Баярын быў пушчанскім дубам волатам, а чалядзін – блінкаю. Баярын быў бацькам клапатлівым, ледзь што не так зрабіў чалядзін, адразу вуха рэзаў чалядзіну па самы корань. Так пачалі жыць Якаў з Чухомам на баярскім падвор'і. Ужо вясна снег вынішчыла, ужо ручаі адгаласілі, ужо лотаць жоўтая, кветка сарамлівая, па лугах пабегла. Баярын Іван добра помніў абяцанне, якое даў усяму полацкаму вечу – за сядміцу выкаваць меч для князя Вячкі. Лепш бы ён не даваў такога абяцання, бо кавалі зрабілі меч, але калі баярын пачаў выпрабоўваць яго і ударыў па варажскаму мячу, толькі рукаяць з крыжавінаю баярскай руцэ засталася. Клінок жа са свістам адляцеў, хлапчука, што гусей гнаў на луг, параніў. Тады Іван патаемна ад мужоў вечнікаў з Полацка тэўтона Фердынанда запрасіў. Гэты Фердынанд ужо другі сонцаварот жыў на торжышчы, полацкую пеньку купляў для рыжскіх карабельшчыкаў. Хадзілі пра яго чуткі, што мудрэц ён у жалезе, што хочаш зробіць. Фердынанд прыехаў на вазку з палатняным верхам. Плеценая са стальнога дроту кальчуга была на ім, бо вельмі баяўся тэўтон, што нападуць на яго ў дарозе. У баярскім цереме ён з вялікай радасцю з палёгкай сцягнуў сябе цесную кальчугу, застаўся ў мяккай атласнай кашулі. Пот, як боб, вісеў у яго на скронях і на бровах. Баярын Іван адразу ж пачаў шчодра частаваць госця. Пасля трэцяга кубка мёду Фердынанд заўсміхаўся, павесялеў, шапнуў баярыну у зарослае сівым воласам вуха, што ён, Фердынанд, вельмі харошы чалавек, што дома за варажскім морам. Яго шанавалі і што ён не супраць ушчыкнуць салодкае жаночае сцягно. Баярын Іван вельмі уважліва яго слухаў, згодна ківаў галавою, не забываючы наліваць мёд. Абодва былі вясёлыя, шчаслівыя, чырвонашчокія. Нарэшце баярын загаварыў пра меч. Фердынанд сказаў, што ў іх у Саксоніі кожнаму мячу, як нядаўна народжанаму сыну, даюць імя. Ёсць меч Леў, меч Рудольф, меч Карл. «Мне трэба меч Усяслаў», – перапыніў Фердынанда баярын Іван. «Усяслаў?» – зморшыў загарэлы нізкі лоб Фердынанд. «А хто гэта быў такі? Чым праславіўся гэты чалавек, каб яго імем называлі рыцарскі меч?» «Усяслаў быў вялікім князем полацкім і кіеўскім», – цярпліва спакойна пачаў тлумачыць лацінянину баярын. Харобрым князем быў, ён нарадзіўся ў кашулі. У кашулі? Здзівіўся Фердынанд. Ага, разумею. Бываюць дзеці, якіх Бог выпраўляе на белы свет з мацярынскага лона апранутымі. Ён засмяяўся сваёй дасціпнасці і дасведчанасці. І вось гэтую кашулю Усяслаў ўсё сваё жыццё насіў з сабою. Яна засцерагала яго ад ворагаў, ён зрабіў магутным Полацк. Так, Полацк магутны, згадзіўся саксонец. Іначай я не жыў бы ў ім, ён гучна засмяяўся. За ім дробным залівістым гарошкам рассыпаўся баярын Іван. Ты павінен выкаваць меч, самы лепшы ў Полацку, цверазеючы, сказаў баярын Іван. Я добра заплачу табе. Тут Фердынанд пачаў цверазець. Рабіць мячы ён рабіў, але даўно. Рука і вока маглі адвыкнуць. Яму трэба памочнікі, шмат памочнікаў. Яму трэба добры метал. Яму трэба мёд, піва, мяса, мяккі хлеб. Будзе, ўсё будзе, хацеў перапыніць яго баярын. Але Фердынанд нібы не чуў і не бачыў баярына. Яму, Фердынанду, акрамя ўсяго, трэба маладая дзяўчына, якая б, калі ён прагаладаецца, падавала яму на стол мёд, піва, мяккі хлеб. Пры гэтых словах баярын Іван зморшчыўся, буркнуў нібы сам сабе. Жаба заморская. Якая баба? Навастрыў вушы, не дачу Фердынанд. Будзе, кажу табе, баба, змрочна паабяцаў баярын. А зараз, баярын, сказаў Фердынанд, напаследак яшчэ раз, адпіваючы з кубка, адпусці мяне ў Полацк на 3 дні. Струмант свой кавальскі прывязу, кнігу вучоную аб гарачых і халодных металах. Чакай мяне праз 3 дні. У гэты ж самы час Чухома з Якавам, як будучым памочнікам Фердынанда, быў дадзены строгі загад шукаць балотную руду, варыць і каваць з яе жалеза. У Полацкім наваколлі такой руды не было, і яны вымушаны былі на вялікім плыце пайсці ўверх па Дзвіне, потым з Дзвіны спусціцца да вытокаў ракі Улы. Іх пільнавалі, сачылі за кожным іхнім крокам і рухам баярскія цівуны, так што збегчы ў дарозе не было ніякай магчымасці. Суровая велічная прырода адкрывала ім свой твар. Безліч азёраў было рассыпана ў гэтай глухой лясной старане. Яны зіхцелі пад сонцам, як асколкі блакітнага шкла. Налятаў вецер, шумеў у маладой зялёнай асацэ, накочыў на нізкія пясчаныя берагі сіне-чорныя хвалі. Валуны грэлі на палянах свае замшэлыя бакі. Магутныя елкі, як вастраверхі шатры вою, віднеліся там-сям. Сяніцы жвава бегалі і звонка цінькалі ў густым змроку калючых яловых галін. Халодныя пеністыя ручаі пранізвалі роўняць тарфянішчаў і лугоў. Жаўцеў мох, а пад ім спала мёртвым сном гнілая балотная вада. На беразе Улы Чухома знайшоў радовішча дзірвановай руды. Яна мела цёмна-чырвоны колер, падатна ляпілася ў пальцах. Зарэзалі дзірван жалезнякамі, пачалі капаць руду. З гліны, якую прывезлі з сабою на плыце, замайстравалі 2 невялікія печы-домніцы. Гліну, каб не трэскалася ад вялікага агню, змешвалі з пяском і дрэсвай. Дрэсва – тоўчаны граніт. Для самага споду печаў Якаў пад наглядам Чухомы зрабіў адтуліны і ў іх уставіў гліняныя трубкі соплы, праз якія уздзімаецца ў сярэдзіну печаў паветра. Засыпалі ў домніцы друляны вугаль у перамешку з кавалкамі руды. Падпалілі. Якаў працаваў з ахвотаю, з вялікай цікавасцю да справы, з якой сутыкнуўся ўпершыню. Пот заліваў вочы, але ён не зважаў на гэта, рабіў усё, што загадваў Чухома. Толькі праца, цяжкая, да змогі працы магла хоць на міг даць спачынак параненай палонам душы. «Малы чына, Якаў, — хваліў яго Чухома, — быць табе кавалём. Запомні, без каваля — нярадасная зямля. Радасць мы даем рудою сваёй, жалезам сваім. З руды мячы выкаваны, якімі нас запаланілі, — ціха сказаў Якаў. Тут не наша віна, не кавальская. усміхнуўся Чухома. Птушкі нябесны не вінаваты, што з неба пярун страляе ў людзей. Так і мы. Чуў я, што вось гэты меч, які нам загадана скаваць, на добрую святую справу пойдзе. Для князя Вячкі, які супроць тэўтонаў ваюе, падказаў адзін з баярскіх цівуноў. Вось бачыш, Якаў, не толькі зло ад жалеза, зло ад злых людзей, не ад жалеза. Агонь і сырое паветра рабілі ў сярэдзіне домніц сваю таемную, незразумелую шмат якім людзям, у тым ліку цівунам і Якаву, справу. Чухома загадкава і ўрачыста ўсміхаўся. Адзін ён ведаў, што ў гэты самы час душа агню і душа руды спляталіся ў адзін неразрыўны клубок, у адно цэлае, каб нарадзіць звонкагалосае жаданае дзіця, жалеза. Праўда, гэта яшчэ не чыстае жалеза. Гэта крыца, у якой вельмі шмат шлаку. Крыцу яшчэ трэба будзе да чырвані нагрэць у горне, кінуць на кавадла і біць, плюшчыць магутнымі малаткамі, каб выгнаць яе балотны хваробны дух. Пачакалі, пакуль астынуць домніцы, разбілі, разламалі іх, цёплыя крыцы пагрузілі на плыт. Цёмна-вішнёвая зара палала над зямлёю, усліпхвала вада ў асацэ. Зоркі трымцелі ў змроку, як залатыя нябёсныя слёзы. Як устаяў на плыце, адпіхваўся ад багністага дна цяжкім бярозавым калом. Балела спіна, але на дзіва ясна і спакойнай была душа. «Я малады», – думалася яму, – «мне яшчэ жыць і жыць, я моцны, я ніколі не буду рабом, ніколі». Ён успомніў словы маладога купца Міхалкі аб тым, што адно толькі полацкае паветра чалавека вольным робіць. І радасць, даўно забытая птушка, заспявала ў душы. Ён ужо ведаў, як ратавацца. Трэба бегчы ў Полацк, у горад і згубіцца між людзей. Трэба ўцячы, а там Бог бацька. Што будзе, то будзе.